All right, here we go. What's up, mother? Du lyssnar på morgonen. Senaste singeln ifrån Biffy Clyro, Wolves of Winter, får du självklart på Pirate Rock 95.4 när vi har fått in lilla syster! Du är så glad. Ja, jag är alltid glad. Hej, hej! Välkomna till Kungälv! Tack så mycket! Hur mår ni? Vi mår jättebra och vi trivs bra i Kungälv. Här är vi ju nästan hemma nu efter vi spelade in 4 i Kungälv. Ja, men just det, ni hängde ju där borta. Jag bodde där en och en halv månad. Jag vet. Var det Tobbe som gjorde det? Nej, det var inte Tobbe. Det var Roberto Laghi. All right. Han är inte finsk. Nej, det lät ditt uttal. Jag tänkte han lite Robert, sans. Han är kurd faktiskt. Så ah, ja. Men han kanske kan ändå. Ja, det kan han verkligen. Vi får väl börja få tacka för spelningen på Pirate Rockfest. Ja, det var kul. Jävla grabbar. Det var roligt. Ja, det var helt sanslöst. Det var jävligt roligt. Det var lite haikon-taikon till en början och man undrar vart är alla bandmedlemmar någonstans. Men till slut så kom de. Just. Men så är det alltid med oss. Vi pratade ju med Daniel, eran manager. Han bara, nej men det är så det är. Men de kommer alltid i tid. Sekunderna, i tid, men vi kommer i alla fall. Det händer till slut. Vad var vi då? Vi hängde någonstans då? Eller? Det var säkert, det hängde på dig säkert. Ja, du har ju studio precis. Ja, precis. Men jag var där för mig och så var ni inte där. Så undrar jag var alla ni var. Ja, du var där. Ja, du var där. Jag var där. Och sen så, ja det var jävla håll igång. Ja, det är det. Det är för att vi är nyktra nu till den. Är det så? Nej, det är inte. Det var för att vi var för fulla förmodligen. Hur känns det med plattan måste man ju fråga. Fantastisk skiva. Ja, det känns... Tack. Det känns bättre än vad jag trodde. Den många, folk gillar det mer än vad jag trodde att de skulle gilla den. Det här är... Den går in på sjätte plats på albumlistan. Ja, det var fan inte illa. En applåd för det. Tack så mycket. Vilket är det bästa vi har lyckats med också. Så att ja, det är lite överraskande bra. Det känns bra, såklart. Då. Jag menar, när man har lagt ner så mycket tid och kärlek och energi och svett och tårar så är det väl klart att får man den sitsen i det hela så är det helt fantastiskt. Ja, det känns jättebra. Så det känns, men det blev, jo, det är bra. Det är roligt. Nu ska vi hoppas att plattan tar oss vidare hela sommaren och hösten och sådär. Ja, men har ni lite gig och sånt inplanerat nu framöver, eller? Yes. Ja. Det droppar in hela tiden. Men det är ju sådär framförallt under sommaren och så här, vissa festivaler. De vill ju gå ut med vissa datum själva så vi får inte säga så mycket än. Men det är ju, nej! Men det kommer. Vi ska spela i Kalmar i oktober. Det kan vi säga. Scoop. Får vi säga det? Kalmar, ja, Kalmar alltså, Tattoo Festival eller vad det är. Okay. Ja, lite grejer får ni gå ut med. Men vad tänkte du på nu när då liksom allt detta jobbet med skivan och sådär, när ni var i, kan man kalla det en bunker, ja men ni liksom är på varandra 24-7 nästan till, antar jag, att man lever på varandra. Ja, jag och Paolo flyttade ju till studion så att vi bodde i studion. Ja, ja. Vi bodde ovanför där, de har en liten ett rum med sängar och sånt, så där flyttade vi in. Fan vad helt enkelt, så vi var där, ja. 24-7. Ja. Vad är det någon man kände att man ville döda under den här perioden? Förvånansvärt lite. Nej, faktiskt. Det var inte det... så? Nej. Jag och Martin har ju bott ihop i perioder tidigare. Ah, så att ni är där, ganska safe där. Där är det inga konstigheter. Så att det var trevligt. Det var väl kanske producenten som ville ha ihjäl oss. Ja, men så kan det väl vara ibland. Vi brukar ju ligga i samma säng också på turnéer ibland. Det händer. Kör ni skavfuttes eller är det sked som gäller? Sked. Fan vad mysigt. Det är gött. I den senaste videon, skål, så skedar vi. Har ni inte sett det? Ja, det gör ni. Sen är det där i början. Börjar, ligger vi skedar. Räcker efter flaskan. Ska man säga vilken flaska det är. Men det är mysigt. Man skedas kan man göra lite oftare. Trevligt. Men vem är det som tar mammarollen när man gör en sån här grej? När man grejer så mycket i studion och grejer. Den här gången måste det varit jag. Ja, diskar ju lite. Ja, det menar så, ja. Absolut. Nej, men det är faktiskt sant. Även om vi var uppe jättesent, och vilket hände ofta, och eventuellt ibland så drack man en öl eller två. Så det kunde sett ganska grisigt ut där nere. Men alltid så lyckades jag vakna så här lite sömnig i ögat. Och så lallade jag ner och så är det kliniskt rent. Och Martin varit där och diskat. Och ja, men se där. Ja. Sjukt jävla otippat ändå. Det trodde jag inte, Martin. Nej, men det är ett bra sätt att hantera morgonångesten på. Att är ha någonting att göra. Ja. Sträcka lite och börja ta lite frisk luft. Men fantastiskt. Ni kommer hänga här lite i studion och jag tänkte vi skulle dra iväg första låten. Berätta lite om Krossat glas. Krossat glas är en låt som handlar om men det handlar om relationer och skit med relationer. relationer och skit. Ja, den är, vi kan faktiskt värt att nämna att den är faktiskt delvis skriven av Benjamin från Smash Into Pieces. Mm-hmm. Han var med och skrev där. Han fick ett hörn på den biten. Jajamän. Den är förbaskat bra. Han är duktig. Mm. Då drar vi iväg första låten här med Lilla Syster som vi har i studion också. Det här är Krossat glas på. Ja, jag går på krossat glas. Det är det du att jag har. För jag har hört allting du sa. Vi var ett skadat djur. På väg ur en skitig bur. Rostade sönder. Och blev du med ovanpå. Syster och krossat glas på Pirate Rock 95.4 och grabbarna är med oss här i studion. Förbaskat kul att ha det här återigen. Vad tänkte du på? Det var inte så himla länge sedan ni var på Sticky Fingers och spelade in musikvideo. Hur gick det? Det var kaos. Det skulle vara kaos och det var kaos. Ja. Vi spelade in video till Skål-låten. Och det är idén till låten. Synopsis låter typ som massor med fans. Alla är fulla. Där är synopsiset till videon. Det. Liksom. Och sen valde vi Sticky Fingers som att det är lite hemma, hemmahäng och sådär. Och så skrev vi på Facebook att kom dit och var med. Mm. Och då kom det svinmycket folk. Vi pushade som fan för det. Ja, vad grymt. Ja. Det kom asmycket folk. Och det var sånt... Ja, ni kan ju se på video själva. Jag trodde, jag hade ju någon idé om att liksom, ja, men vi kommer vara där och skåla med fans för det kommer vara trevligt. Mm, mm, mm. Men det var ju som att vara i liksom... i mitten av en konsert liksom, så där som blev helt mosad, men det var underbart. Ja. Det var härligt att komma fansen nära igen. Det är bättre än väntat, helt klart. Alltså. Helt klart. Ja. Nej, men det är väl kul att man får den responsen på hemmaplan. Det märkte vi bara på våran fest att det kom ju extremt mycket folk bara för att se er, för det var länge sedan man såg er lira liksom. Mm. Och det blir en helt annan känsla. Vi ska ju spela på Sticky Fingers den 16 april så att vi hoppas att det blir lite, att det blir fullt ös då. Ja, men gud, det är ju snart. Ja, nästa lördag. Ja, nu på lördag tror jag. Det är ja, det är det. Det är nu på lördag. Det är nu på lördag. Ja, hoppsan. Men ni är ju ett Göteborgsband. Hur bemöts ni i övriga Sverige? Som ett Göteborgsband. Är det så? Ja. Fast på ett positivt sätt. Om man säger så. Ja. Ja, jag... ja, det, alltså, det känns lite grann som att de har accepterat oss som... Vi får vara... nu kommer de där jävla göteborgarna här. Då, för det är jätteroligt. Det är, jag tycker det är kul att vi kommer och att det är sådär. Men vi har fått någon form av hall pass för att vi... Ja, bara vi. Men precis, de vet vad de får. Vi är goa och brötiga. Typ. Ja. Sällan nyktra, goa och brötiga. Ja, precis. Som det ska vara. Vad tänkte jag på? Jag tänkte på det här med Frölunda och allting. Ni spelade på... isen nu i slutspelet mot Luleå, va? Ja, det har vi gjort. Och sen så spelar vi ju innan i kvarten också, fast i Frölunda Borg. Då. Gjorde två mål då? Ja, just det. Gjorde... ja, men vi är ju lite inblandade i det där. För men det måste ju kännas fantastiskt. Ja, det är otroligt roligt. Det, alltså, en av segrarna med det där är ju att som medelålders semi-tjock rock wannabe får ramla runt nere i spelargången. Ja, eller hur? Full. Jaha. Det är med Frölunda och hockey liksom. Det är sådär. Det är så många i Göteborg som vi träffar de här grabbarna. Och vi får lalla runt där som vi vill. Och vi spelar musik. Ni får gå där fulla och träffa dem. Ja, men så att du känner att det bara det är en seger i sig själv. Sen att få stå på isen och spela till Skandinavien för ett fullsatt Skandinavien, just det är ju... Pissa, det är fantastiskt. Liksom. Ja, det kan jag tänka. En av höjdpunkterna är ju också sen efteråt när man får gå, när man går förbi liksom med rinken, så när man hejar på goa gubbar boysen, då får man jävligt mycket kärlek. Ja, fan vad kärlek man får av dem. Alltså, det är helt otroligt. Då känner man sig verkligen så här, fan, jävlar vad... Gick förbi där? Nej, men han gjorde det själv. Ja, men jag vill gärna göra det för att man älskar goa gubbar och goa gubbar älskar oss. Så det är sådär, man får gå där och bara, det är så jävla underbart. Tack, goa gubbar. Men det är ju få förunnat att få en sån chans att göra en låt till laget från stan. Liksom. Det är många... som gör. Nej, det är helt sjukt. Hur fick ni den förfrågan? Har ni någon ingång där? Eller lite grann. Det var så här att de hade en tävling om 2011 hade de en tävling om att det skulle göras en ny låt. De skulle göra lite ny grej med Frölunda, skulle komma en låt och så ville de ha bidrag, så skulle någon vinna det här då liksom. Och då kom det en massa bidrag. Då fick jag via bakvägar höra att det var någon eller några i Frölunda som ville att det skulle komma någonting från oss, och då skrev vi en låt som vi skickade in, men den vann inte. Nej. Men för att det de ville ha var typ en hymn och något stort och sådär. Medan jag gjorde en jävla hårdrockslåt, eller vi gjorde vi skulle bli en riktig hårdrockstänga liksom. Och, men de tyckte den var så bra så de ville ha den också. Mm. För att den, ja, när vi skulle ha sången till den, då kände jag bara det här kommer hända liksom, för att den blir så jävla bra. Och då tog de den låten som just ingångslåten som laget kommer in på isen till. Inte den stora vackra hymnen som är en annan, utan den själva hårda som de kom in till. Och sen så hade de den i två säsonger. Och sen så tyckte de, nu ska vi byta hela den här grejen. Så de bytte hela konceptet och även bytte ut våran låt. Då. Men då blev det ramaskri från fansen. Så de var tvungna att ta tillbaka det. Och, men det betyder går inte att få. Nej, det är helt otroligt. Och så då tog de tillbaka den och nu är den tillbaka. Och nu tror jag nog de får vidras. Det stod om det till och med i någon sporttidning. Det tyckte jag var det mest bizarra någonsin. Ja. Att vårat bandnamn stod nämnt i någon form av sport. Det är roligt. Första och sista gången. Men får ni hänga lite backstage med grabbarna i laget i Frölunda eller? Alltså vi lallar ju runt där i spelagångar och sådär. Men de är ju fokuserade på sig. Det var grymt för sista. Vad sa du? Henrik Lundqvist, var det inte han? Nej, Joel Lundqvist, hans brorsa tyckte det var grymt. Roland var det. Nästan samma. Jag har svinbra koll på hockey. Men alltså, nej, det är inte så att man sitter och tjötar med dem sådär, men det blir en high five eller sådär. Och så ömsesidig respekt liksom. Liksom, ska vi byta roll någon gång? Liksom? Jag kör isen, du kör micken. Jag tror att jag har föreslagit det för någon av dem i något tillfälle. Jag tror att jag möttes av ett leende och sen sådär. Ja, det blir nog bra. Lilla tjocka jävel. Håll lite mikrofonen så blir det ju bra som helst. Nu jäklar, Krille fick ju bestämma vilka låtar vi skulle. Jag vill jättegärna köra Krossat glas som vi körde här för lite stund sedan. Men Christian, du var inne på den här låten. Den här är jävligt speciell, Städer i brand. Vad... Ja. Berätta om den, för den är den berör mig på något sätt. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Vi är så jävla engagerade mot rasism. Mm. Liksom. Och jag var jävligt trött på att SD och alla de här jävla idioterna har fått ta alla våra goda, att säga alla våra goda ord som att man är stolt över Sverige och vet allt det här. Jag vill att man ska få säga det utan att det blir liksom mottaget som att man är. Så då tyckte vi, då bygger vi en låt med alla de jävla fraserna som vi vill ha liksom. Och sen så är det en liten hyllning till Refused och Dennis Lyxzén och deras jävligt hårda kamp mot rasismen också, om man lyssnar lite på lite riff och sånt i låten. Ja. Mm. Ja, den är fantastisk. Jag har en sista grej som jag faktiskt hörde från era manager häromdagen. Det var att ni skulle dela ut ett pris till Sabaton. Kan ni berätta om detta? Det var bland det roligaste jag hört. Nej, det var så. Alltså. Fantastiskt. Vi var på Bandit Rock Awards. Jag och Paolo skulle dela ut ett pris. Och ett fullsatt, vad är det, Annexet Globen eller någonstans? Ja, men det var nog Annexet va? Ja. Mm-hmm. Och så var det Synvik Folk och så vann Sabaton det priset. Och vi tycker ju att Sabaton är dagens Ultima Thule. Ja. Det är the same shit liksom. Och då går upp på scen. Paolo tar det första, så han går upp på scen och så säger han: "Åh, det är så roligt." Nej, så här var det. Det var inte Sabaton som vann priset. Nej, det var Volbeat som vann priset. Men innan vi delade ut priset till Volbeat så säger Paolo: "Sabaton hade precis spelat alltså." Ja, Sabaton, de hade precis gått vid sidan av scenen. Ja, de var där bakom, precis gick förbi dem på väg upp på scen. Då säger Paolo: "Åh, det är så roligt, det är så kul att se att Ultima Thule, menar Sabaton, vinner så många priser." Och då var det ju hälften av publiken bara bö, och hälften av publiken bara ja. Och sen efteråt fick vi ju enormt mycket kärlek av alla andra band som var där. Då alla de bara fan, det är gött att någon säger det liksom. Fan vad underbart. Men vi kör Städer i brand. Ja, absolut. Ja, men det kommer den här och nu på Pirate Show. Brand på Pirate Rock 95.4 med lilla syster som gästar oss denna morgonen här i studion. Yeah. Med Krille. Yeah. Killar, vi har ju liksom grillat er lite här nu på diverse grejer, men jag tänkte att vi ska liksom ta det lite privat och sådär och kolla. Då undrar jag ju om ni fick välja att leva i en tv-serie, vilken tv-serie skulle ni vilja leva i då? Mycket bra fråga, får jag säga. Ja, faktiskt. Jag skulle vilja leva i Billions. I vilken? Billions. Jag har nog inte ens sett den. Då har ni något att dyka ner i, kan jag säga. Är det så? Vilken cliffhanger, vilken cliffhanger. Den är helt ny och det, den är... Jag skulle väl vilja... Jag har svårt. Jag vet, jag kan svara... Entourage, tror jag. Entourage. Jag kanske tänkte jag säga Friends. Vem skulle jag vara då? Eller någon bara grann? Joey, såklart. How you doing? Jag skulle vilja koka meth med Breaking Bad. Ja, bra! Fast Entourage var ju ett jävligt bra svar också. Jag tyckte det var ganska gött, va? Får jag ändra mig? Får jag också vara med i ditt Entourage? Helt galet. Vilken är den mest använda appen ni har i er telefon? Google Maps för mig, helt klart. Ja, du, det får nog bli Facebook eller Instagram för mig. Jag är den som är ansvarig. Ja, sociala medier ansvarig i detta gubbband. jag måste kolla här. Alltså hitta.se. Ja, du kollar telefonnumret hela dagarna. Ja, vi är så många som vill med saker hela tiden. Oklara människor ringer dig, så vill du veta vem det är som ringer. Who the heck is that? Nej, Google Maps. För fan, ja. Men är du vilse ofta eller? Ja, det kan man ju faktiskt undra då. Jag vet inte. Jag tycker den är rolig. Och sen bara, okej, du är vilse och inte heller så smart, eller? När du tycker att det är roligt med en kartapp. Åh, jag ska slå in den här adressen. Undrar vart den ligger. Åh, den låg där. Vad roligt. Jag måste nog säga att jag använder Spotify skitmycket också faktiskt. Ja. Jag lyssnar väldigt mycket på musik i tid och tid. Så att, ja. För det var nästa fråga, vad lyssnar ni själva på i lurarna just nu? Jag gillar inte musik. Jag slutar lyssna på musik. Jag lyssnar bara på debutplattor. Nej, nej, jag skojar bara. Det är en annan artist som har droppat den här otroligt dumma. Jag måste öppna mina på bara för att se vad det är jag har lyssnat på. Bara för att se vad ni lyssnar på just nu. Vad tycker ni så om Spotify och det är, får man säga, nya sättet att lyssna på musik istället för skivan? Och... Jag tycker det är utmärkt. Ja. Det är klart att man kan argumentera för och emot hur mycket betalt och så man ska få. Vi får ju rätt lite pröjs när folk lyssnar på oss på Spotify. Men hellre det än att de laddar ner det. Och framförallt att det finns ett fungerande format för att konsumera musik på. Att det tog så här lång tid är ju helt fantastiskt. Men jag tycker det är skitbra. I love it och Spotify for the win. Men finns det något sätt som man skulle kunna göra så att det blir en bättre peng för artister? Liksom? Nej, det handlar ju om att de stora skivbolagen gör dealar med Spotify för att de ska få tillgång till hela deras katalog. Mm. Och när de gör de dealarna så sätts de i olika nivåer på olika artister och det är jävligt svårt att vara med i den dealen. Har du signat med skivbolag så är du lite grann med på den dealen de gör med dem. Ja, okay. Du kan inte ha så mycket att säga till om det. Så att, men det skulle vara önskvärt om det förändrades. Jag tror inte det kommer göra det. Artisterna är alltid de som blir fuckade. Det blir så var det förr och så är det, kommer det fortsätta vara. Men hellre det än något annat alternativ. Rihanna, Kiss It Better, senaste spelade låt. Ja, visst. Vad är det nu? Ghost He Is. Ja. Se där, ja. Kille älskar ju Ghost, vet du. Bästa bandet, ja. Just, sista jag lyssnade på, jag tror kan ha varit när vi lyssnade på Tough and the Leather i Stockholm. Ja, med Run DMC från 1988. Liksom. Ja, den håller ju än. Ja, den är riktigt fin faktiskt. Ja, det är... Vad har ni för typ av fobier? Spindlar. Råttor. Spindlar. Fast ännu mer. Mer än spindlar nu. Sprutor. Sprutor? Ja, fy fan i helvetes jävla skit. Hur ofta tar man en spruta, tänker jag? Gjorde man inte bara när man var liten? Det finns olika anledningar till att man kanske måste åka och ta sprutor lite då och då. Ja, men har diabetes. Ja, exakt. Eller andra grejer. Ja. Nej, men jag hör dig. Ja, sprutor är inte roligt. Jag blev fasthållen en gång när jag var liten. Och sen dess har jag också varit så här jättenojig för sprutor. Wow. Tre sköterskor som höll fast mig för jag skulle ta någon gammal vaccin som var bra för jag vet inte vad. Sen dess har jag varit jätterädd för sprutor. Ändå så trotsar jag det, för jag går och är blodgivare, går och lämnar blod var tredje månad. Sitter där med stick då! Fan, vad stark du är. Och då springer de iväg när jag säger det, så blir det jättekonstigt. Mm. Berätta det också, det är jättebra. Blodet stark. Sprutar. Där i jag är impregnerad. Om ni fick slå vem som helst på käften, vem skulle ni slå då? Vladimir Putin, tror jag. Bra svar. Det skulle vara gött. Fast han är jävligt bra på att slåss, vet jag. Så hade det gått åt helvete. Tyvärr. Men du får gå sen. Han gör inget tillbaka. Man får bara knocka och så går man därifrån sen. Ja, det skulle jag kunna tänka mig. Putin, han är väl rätt bra dum uppe nu alltså. Han brukar lyssna på oss. Ja, det gör man. Donald Trump skulle vilja slå på käften. Ja, han skulle vilja klippa. Ska kutta den jäveln? Ja, jag tänkte också det. Min första tanke, jag klipper honom. Jag ska döda honom, men sen kom jag på, just det, han har en ganska rolig frisyr. Ja. Jag får väl välja Jimmy Åkesson då, även om jag inte gillar våld. Nej. Mm. Mycket politik. Mm. Ja, men det blir... en helt politisk band. Men vad finns det annars för anledning? Det måste ju vara en fantasifigur. Man vill inte slå någon verklig på käften. Slåss är ju inte lösningen på något sätt. Nej, någonting, nej, liksom. Klart. Sista frågan här nu då. Om ni fick, vara kung för en dag, vad skulle ni då? Allt, höll jag på att säga. Men jag skulle ju döpa om Göteborg till Martinborg. Det är ödmjukt ändå. Kanske dagens bästa svar. Om jag hade varit kung så hade jag också döpt till Martin Borg. Spontant. Ingen som skulle vilja ligga med Silvia? Nej. Det är inte så sugen. Nej, det var så konstigt. Nej, varför skulle man vilja det? Jag tänker mig lite list, rulta runt lite halmen med panprins Dan. Nej, vet inte Dan, den andra riktiga prinsen. Carl Philip. Ja, han ja, han är ju tajt alltså. Mm. Ja, det är verkligen. Nej, fan, grabbar, tusen tack för att ni ville komma idag. Mm. Och man får inte tack missa er spelning då, som är på lördag nu 16 april, och spelar ni på Sticky Fingers. Ja, och nu snabbar jag, för att det är inte mycket biljetter kvar, men vi vill gärna att det ska vara svinfullt, så kom. Och vi kör ju på med utlottning den här veckan med lilla systers senaste platta som man inte får missa. Man kan ju även köpa den själv också om man nu inte lägger vantarna på den via oss. Men gå in på våra Facebook-sidor och checka läget. Så kör vi på med sista låten. Och den valde ju också, Krille. Mm? Ja. Också fantastisk, måste jag säga. Ja. Jag gillar redan platta. Har tack ni något mycket att säga om det? Det är det enda han pratar om. Lilla systers platta är så himla bra. Ja. Han var härligt. Okay. Ja, det blir man ju glad att höra. Det är en låt. Den låten är ett förlåt. Så är det med det. Mm, mm. Ja, men fan, tack för att ni kom idag, killar. Och stort lycka till på lördag. Tack så jättemycket. Tack. Woho!